50 languages. 100 100 قیدها قیدها تا به حال هرگز تا به حال هرگز آیا تا به حال در برلین بوده اید؟ آیا تا به حال در برلین بوده اید؟ نه هرگز نه هرگز کسی هیچ کس کسی هیچ کس شما اینجا کسی را میشناسید؟ شما اینجا کسی را میشناسید؟ نه، من کسی را اینجا نمیشناسم. نه، من کسی را اینجا نمیشناسم. یک کم دیگر، نه خیلی زیاد. یک کم دیگر، نه خیلی زیاد. شما مدت بیشتری اینجا میمانید؟ شما مدت بیشتری اینجا میمانید؟ نه، من خیلی زیاد اینجا نمیمانم. نه، من خیلی زیاد اینجا نمیمانم. چیز دیگری. هیچ چیز دیگر. چیز دیگری؟ هیچ چیز دیگر. میخواهید چیز دیگری بنوشید؟ میخواهید چیز دیگری بنوشید؟ نه، دیگر چیزی نمیخواهم. نه، دیگر چیزی نمیخواهم. قبلاً چیزی. هنوز هیچ چیز. قبلاً چیزی. هنوز هیچ چیز. شما چیزی خورده اید؟ شما چیزی خورده اید؟ نه، هنوز چیزی نخوردم. نه، هنوز چیزی نخوردم. کس دیگری. هیچ کس دیگر. کس دیگری، هیچ کس دیگر. کس دیگری قهوه میخواهد؟ کس دیگری قهوه میخواهد؟ نه، هیچ کسی نمیخواهد. نه، هیچ کس نمیخواهد.